წვის ბოლოს საქართველოში ჩამოდიან ფაბრიკა ზვიოზდის ფაბრიკანტები. მათ უმასპინძლებენ ჯეოსტარელი პოლუფაბრიკატები. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათობოგი ჩაშულთან ერთად. სანამ თავარ თემაზე გადავიდოდი, ანუ 26 მაისის აღლუმზე, მანამდე მინდა რამდენიმე ახალ ამბავს გამოვეხმაურო. პირველი ეს იყო, გახსოვთ ალბათ, რომ გოგა გომიაშვილის კანდიდატურა შვეიცარიაში ელჩად პარლამენტმა არ დაამტკიცა, ანუ გოგა გომიაშვილმა ვერ მოიპოვა ელჩის სკამი. ისე გომიაშვილებს საერთოდ სკამების ამბავში არ უმართიათ. და მან გააკეთა განცხადება, რომ აპირებს ოპოზიციური პარტიის შექმნას. ეს თავის მხრივ ალბათ იმას ნიშნავს, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მისი პარტია მალე მოითხოვს დენის ტარიფის გაიაფებას. შალვა ნათელაშვილი უკვე მარტო აღარ ივლის ხოლმე სტრასბურგში და დავით აქუბარდიას კიდევ ერთი სტუმარი შეემატება თავის გადაცემაში. 26 მაისს დაგეგმილ ღონისძიებებს რაც შეეხება, დავიწყოთ ფეხბურთიდან. ლოკომოტივის სტადიონზე გამართება თასის ფინალი, სადაც ერთმანეთს შეხვდებიან თბილისის ლოკომოტივი და ზესტაფონი. ამ მატჩისათვის სპეციალურად კომპანიები Coca-Cola და ყაზდეგი აპირებენ თავიანთი პროდუქციის, ესე იგი ყვავილების ფორმის ბოთლებში გამოშვებას. რადგან როდესაც მაყურებელი ისვრის ამ ბოთლებს სტადიონზე, რაღაც ზეინის ეფექტი შეიქმნას ამით. აღლუმისათვის აქტიური მზადება სამხედრო აღლუმთან დაკავშირებით არის მოსაზრება, რომ ეს მძიმე ტექნიკა, ანუ ტანკები, რუსთაველზე არ გამოვიყვანოთ, რა, იმიტომ რომ ახალდაგებული გვაქვს ეს ასფალტი და გზა გაფუჭდებაო. მაშინ რა ვქნათო, მაშინ დანში გავატაროთ ეს ტანკებიო, იქ ხო მაინც ცუდი გზა არის და. იმატონო, დანში გავატაროთო, მაგრამ იქ ტანკები გაგვიფუჭდებაო. შეზღუდვები ამ აღლუმის დღეს, შეზღუდვები ბევრი არ იქნება. თვითონ სამხედრო აღლუმისათვის გადაიკეთება მარტო რუსთაველი, სანზეიმო კონცერტისათვის გადაიკეთება მარტო თავისუფლების მოედანი და დანში გადაიკეთება მარტო წყალი. ბევრ სტუმარს ელოდებიან აღლუმისათვის. სავარაუდოა, რომ ვაშინგტონიდან ჩამოვა კონდოლიზა რაისი, პარიზიდან ჩამოვა ჟაკ შირაკი და კიევიდან ჩამოვა მიხეილ სააკაშვილი. აღლუმის შემდეგ დაგეგმილია საზეიმო ბანკეტის გამართვა. ამ ბანკეტზე დაილევა მშობლების სადღეგრძელო ნატოსა და ევროკავშირის თანამდებობით, დედმამიშვილების სადღეგრძელო უკრაინისა და აზერბაიჯანის თანამდებობით და წასულების სადღეგრძელო რუსეთის თანამდებობით. კიდევ ერთი სიახლე აღლუმთან დაკავშირებით. აღლუმის დამთავრებისთანავე თქვენ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ SMS-ი: თუ აღლუმი მოგეწონათ, ნომერზე 2005-1, და თუ არ მოგეწონათ, ნომერზე 2005-2. აღლუმის ზეიმისათვის აგრეთვე ემზადებიან პოლიტიკოსები, მინისტრები და საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლები. ესე იგი, პროექტია, რომ ლექსები უნდა წაიკითხონ და ამ ლექსებში სიტყვები დაინაწილონ ცალ-ცალკე ადამიანებმა. თავიდან არჩევანი გაკეთდა ლექსზე: საქართველო ბეჭედია ბაჯავლო და თბილისი შიგ ჩასმული ბადახში. ამ ფრაზის თქმა დაევალა ბანო მერაბიშვილს. Ну, ბევრი რეპეტიციის შემდეგ ეს ლექსი გამოირიცხა. და შემდეგ არჩევანი შეჩერდა ლექსზე: ამ ჩვენ დროშებს ცინიკო მთელი ღამე კერავდა. აქ კახა ბენდუქიძე თქვა, რომ ამ ფრაზას ამ ჩვენ დროშებს მე ვიწვიო. აი ეს პირდაპირ გამოვალდა ვიცი ამ ჩვენ დროშებს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ლექსიც გამოირიცხა. ერთი წუთი მინისტრებს ჯერ დადგენილი არ აქვს ბოლომდე რა ლექსს აიკითხავენ ამ ზეიმზე, სამაგიეროდ ბოლომდე გარკვეული აქვს ყველაფერი საკრებულოს და მერიის წარმომადგენლებს, მათ უკვე ლექსი ჩერჩეული აქვს და სიტყვებით განაწილებული აქვს. იწყებს შატმერაშვილი და ამბობს: ცხრა ლახვარი რომ ჩამარტყან ცხრაჯერ გულში. შემდეგ აგრძელებს ბეგაშვილი: ტრის ჯინაზე ცხრაჯერ მწარედ გავიცინებ. შემდეგ აგრძელებს ქურხული: დავიღლები საქართველოს სიყვარულში. და შემდეგ აგრძელებს ჭიამერაშვილი: აბა როგორ გინდა, მე არ ვიღლებიო.